Zapraszamy do reklamy. Leasing mobilny w Get in Leasing jest nudny i przewidywalny. Bo gdy ty jeździsz, my serwisujemy ci samochód, ubezpieczamy, kupujemy opony, likwidujemy szkody, a po 4 latach wymieniamy samochód na nowy. I gdy ty znowu jeździsz, my serwisujemy ci samochód, ubezpieczamy, kupujemy opony i tak w kółko, już od 600 zł miesięcznie. Sprawdź leasing mobilny w Get in Leasing. Uwaga! Jesteś o włos od wielkiej wygranej! Kupuj kosmetyki do pielęgnacji włosów Timotej i Daw. Wygrywaj codziennie 500 zł, co tydzień 5 tysięcy, a na finał aż 100 tysięcy złotych. Promocja trwa do 15 czerwca. Szczegóły na Facebooku Timotej i Daw. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radio. Środa, 7 maja, minęła 14. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Drugi dzień. Trybunał Konstytucyjny bada, czy ustawa podwyższająca wiek emerytalny jest zgodna z ustawą zasadniczą. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy oskarża separatystów o plany sfałszowania wyników niedzielnego referendum niepodległościowego w Doniecku. Po drugiej ewakuacji warszawskiego metra z rzędu stołeczna policja stawia sobie za cel zatrzymanie sprawców. Niewykluczone, że jeszcze dziś dowiemy się, czy przepisy wydłużające wiek emerytalny do 67 roku życia są zgodne z ustawą zasadniczą. Drugi dzień zajmuje się tym Trybunał Konstytucyjny. Przepisy zaskarżyli związkowcy z Solidarności i OPZZ-u, a także Prawo i Sprawiedliwość. Do tej pory najwięcej czasu sędziowie poświęcili kwestii zatrudnienia. To dlatego, że występująca z ramienia posłów PiS profesor Józefa Hrynkiewicz przekonywała, że aby emeryturę wypracować, trzeba jeszcze gdzieś pracować. A dziś z zatrudnieniem powyżej 60 roku życia jest ogromny problem. Dlatego jej zdaniem... Trzeba było uporządkować system ochrony zdrowia, system zatrudnienia, a potem podwyższać wiek emerytalny. Jakie to proste, prawda? Reprezentujący Sejm Borys Budka tłumaczył jednak, że rząd ma plan zmian zasad zatrudnienia, stąd duża nowelizacja ustawy o instytucjach rynku pracy i promocji zatrudnienia. Urzędnicy będą rozliczani za efektywność, będą inne narzędzia. Właśnie to jest jeden z tych elementów, których opozycja nie dostrzega. Ale już z pytania o różnicę w wieku emerytalnym pomiędzy mężczyznami i kobietami Borys Budka nie potrafił wybrnąć. Sędzia Marek Zubik zwrócił bowiem uwagę, że po zmianach, mimo iż różnice w wieku emerytalnym miały być niwelowane, będą pogłębiane dla najstarszych roczników. Tu przedstawiciel Sejmu stwierdził tylko, że rację ustawodawcy rzeczywiście trudno wyjaśnić. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Donieccy separatyści szykują się do sfałszowania wyników referendum niepodległościowego 11 maja. Tak wynika z nagrania opublikowanego przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy. To rozmowa dwóch aktywistów z Moskwy i Doniecka. Jeden skarży się, że bez wsparcia Rosji nie ma szans na sukces w referendum w sprawie oderwania się od Ukrainy. Z Moskwy płyną jasne rady okraszone przekleństwami, aby namalować rezultat 99% za. Tymczasem władze Ukrainy mogą myśleć o ratowaniu państwowych funduszy. Międzynarodowy Fundusz Walutowy przelał pierwszą transzę kredytu. To ponad 3 miliardy dolarów. Miliard zasilił rezerwy walutowe, a pozostała suma trafiła do ukraińskiego budżetu. Przewodniczący Banku Narodowego Stepan Kubiw liczy na to, że pieniądze pomogą ustabilizować kurs hrywny, która w ostatnich miesiącach znacznie osłabiła swoją wartość. Spowodowało to podwyżkę cen niemal wszystkich towarów, ponieważ wzrosły też ceny paliwa. Wielu handlowców wykorzystało osłabienie kursu hrywny do znacznych podwyżek, nieproporcjonalnych do wzrostu wartości dolara i euro. 30 kwietnia Międzynarodowy Fundusz Walutowy postanowił dać Ukrainie 17 miliardów dolarów kredytu, który ma być przekazany w ciągu 2 lat. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. Awaria, głupi żart albo celowe działanie zorganizowanej grupy Warszawski Ratusz w sprawie paraliżu metra bierze pod uwagę kilka scenariuszy. 2 dni z rzędu z powodu wyczuwalnego zapachu gazu podziemna kolejka nie kursowała między stacjami w centrum. Policja podchodzi do sprawy bardzo poważnie, mówi komendant stołeczny Dariusz Działo. Nie bagatelizujemy tego, bo w dzisiejszym może być sprawdzenie naszej czynności, a jutro czy za kilka dni może dojść do innego, gorszego wydarzenia, ale myślę, że te działania, które zaistniały w meczu, nie stwarzają większego zagrożenia dla mieszkańców Warszawy. Na razie policja przegląda monitoring i zapowiada więcej patroli na peronach i być może niedługo w wagonach. Jeśli znajdzie sprawcę, zostanie on obciążony kosztami przerwy w kursowaniu metra i całej akcji służb. Policja ściga jednego ze sprawców napadu na Lombard w Przemyślu. Do punktu przy ulicy Grunwaldzkiej wtargnęło 2 Ukraińców. Plany napastników pokrzyżowali świadkowie, mówi rzeczniczka przemyskiej policji Bogusława Sebastianka.

Stanisław tak się krępuje, tak publicznie biegać, ale na działce sobie od czasu do czasu pobiegnie, to przypomniałem sobie, proszę państwa, że w naszym archiwum jest pewien wiersz. Wojciech Młynarski 20 lat temu po prostu wywieszczył pana Stanisława. Nie wiedział być może, że on będzie biegał, ale proszę za chwilę posłuchać tego wiersza i proszę się zastanowić, czy to nie jest wywieszczone. 20 lat temu ten utwór powstał. No a panu Stanisławowi życzymy wszystkiego najlepszego i żeby jeszcze wiele wspaniałych rekordów w życiu pobił. Akademia Rozrywki. Choć przed wyznaniem tym mam Pietra, przedstawiam rzecz w treściwych skrótach. Ja skaczę wzwyż 2,5 metra. Bez adidasów. W tych półbutach. Na mojej działce całej w kwiatach, w żonkilach, astrach i malinach codziennie bije rekord świata. Fruwam nad płotem jak ptaszyna. Aż sąsiad z działki, spec od warzyw, nękany przez poranny kac, mój skok nad płotem przyuważył i zakapował mnie do władz. I przyjechały mercedesy, wytwornych pełne alkoholi, i rozpoczęły się karesy: pan będzie łaskaw, pan pozwoli, pan jesteś Ikar oraz Dedal, na pierś pan orła wdziej kolego, bo przydałby się złoty medal oraz mazurek Dąbrowskiego. 2,5 metra, sam, bez styczki, w tym wieku, takie hopsasa, pan jest fenomen geriatryczny, odparłem: chłopcy, teraz ja. Otóż, ja robię to prywatnie, a wśród mazurków, fleszów, zdjęć od razu coś się we mnie zatnie i skacze 1,35 m. A na mojej działce, w dzikim winie, kiedy nie stoi nikt nade mną, wzwyż mi się fruwa jak ptaszynie, bo to nie przymus, a przyjemność. A przymus, mówiąc delikatnie, mą wolność niszczy i niweczy. Wiwat prywatność, bo prywatnie człowieka stać na wielkie rzeczy. Siłą na stadion mnie zawieźli. Kazali mi wykonać test. Skoczyłem jakieś 1,30 m, doprowadzając ich do łez. A gdy wróciłem, zrozumiałem, refleksja mnie opadła taka, że nie najlepszy kraj wybrałem, by tak wysoko przez płot skakać. Więc poświęciłem kilka grządek buraczków, choć mi było żal. I kiedy sąsiad nie podgląda, skaczę 12 metrów w dal. Bo ja wam jeszcze pokażę, zobaczy cały świat, odkryję wspaniałe plaże, pochwycę we włosy wiatr. Bo ja cię jeszcze zachwycę, że umiem wróżyć z gwiazd. Nie czekam najlepszych życzeń, nie czekam, bo ja schowałem na samym dnie nadziei iskierki dwie. Ta pierwsza to ja, druga to ty, to ty. Schowałem na samym dnie nadziei iskierki dwie. Ta pierwsza to ja, druga to ty, to ty. Ja jeszcze skrzydła rozwinę i kupię nowy płaszcz. Polecę jak złote motyle, zostawię za sobą czas. Sprzedam ostatni pierścionek, zaproszę cię na bal. Na wielkiej zielonej łące zatańczę dla ciebie, bo ja schowałam na samym dnie nadziei iskierki dwie. Ta pierwsza to ja, druga to ty, to ty. Jeśli znowu tak będzie, jak było już nieraz, poślemy pocztowym gołębiem odpowiedź w smutny czas. Schowamy na samym dnie nadziei iskierki dwie. Ta pierwsza to ja, druga to ty, to ty. mamy na samym dnie nadziei iskierki dwie. Ta pierwsza to ja, druga to ty, to ty. Agata Rymarowicz i Tadeusz Krok, bo ja wam jeszcze pokażę, czyli iskierki. I tego sobie, proszę państwa, życzmy, żeby każdy z nas w wieku 104 lat jeszcze pokazał, jeszcze potrafił powiedz tę setkę w może nawet gorszym czasie, ale jeszcze, żebyśmy dawali radę. A panu Stanisławowi jeszcze raz wszystkiego najlepszego. No i jakie tematy będą się pojawiały dzisiaj w Akademii Rozrywki? Może państwa zaskoczę, ale na przykład temat wiosny się pojawi. I to już za chwilę w skeczu Kabaretu Jurki i w piosence Czystych jak łza. Kabaret Moralnego Niepokoju przedstawi kolejną scenkę z cyklu Tata i Mariusz. Wrócimy też do takiej płyty, którą zasygnalizowałem państwu wczoraj w Akademii Rozrywki, że jest coś takiego jak piosenki zębate i jedna z tych piosenek zębatych wczoraj nadanych przypadła państwu do gustu, to pomyślałem, że od razu trzeba nadawać następną, może następna przypadnie państwu do gustu. To zapraszam serdecznie. Zaczynamy od przesyłki dźwiękowej z Zielonej Góry. Kabaret Jurki przedstawia... Wiosna. Gienek. No, Gienek, ruszyłby się z tej kanapy. Wiosna przyszła. No i co? Wiosna, koniec zimy. Nawet niedźwiedzie wychodzą z gawry. To niedźwiedzie niech sobie wychodzą. Ja się nigdzie nie ruszam. Nie będę zachowywał się jak zwierzę. Całą zimę przeleżałeś na kanapie. I to w tej samej pozycji. Jesteś tak leniwy, że nawet ci się na drugi bok nie chce przewrócić. Nieprawda. W połowie lutego wyjąłem rękę spod tułowia. Tylko dlatego, że ci zdrętwiała. Liczy się inicjatywa. Inicjatywa? Rękę miałeś drętwą od grudnia, a ruszyłeś nią dopiero w lutym. Nic nie poradzę, że cały styczeń miałem zaburzenia w procesach decyzyjnych. Gienek, wstałbyś, poszlibyśmy gdzieś na spacer. Na spacer? No, nogi byś rozchodził. A po co? Bo w przyszłym tygodniu musisz iść do urzędu pracy. Zasiłek ci się kończy. Koniec. Jeden świt za różową, żeby mogło być szarą. O jeden obłok nad głową, jednego grajka z gitarą. O jeden uśmiech za jasną, jeden miłości gest. Serca jeszcze nie gasną, cieplej jest. O jeden morał za mały, kosmos by z ciebie drwić. O twój własny bantałyk, z którego nie dasz się zbić. Jakby co weź na świadku, macierzankę i rdes. Od zielonych przypadków cieplej jest. Za długa, każda pieśń by nie znużyć. Czy to kata, czy fuga, towarzyszą w podróży. Czy sonata miłosna to, czy techno, czy jazz. Refren plecie nam wiosna, cieplej jest. Bo jeden świt za różowo, żeby mogło być szaro, o jeden obłok nad głową, jednego grajka z gitarą, o jeden uśmiech za jasno, jeden miłości gest, serca jeszcze nie gasną, cieplej jest, cieplej jest, cieplej. No jak, synu, ten tarot wychodzi coś? No ja nie wiem, nie wiem, czy ja to dobrze robię. No pierwszy raz w życiu stawiam tarota. Dobrze, dobrze, no. No a po co to w ogóle? No bo wybieram się w góry ze znajomymi i chciałbym wiedzieć, co mnie tam czeka. No zobacz, wychodzi to. O. To? A czego symbolem jest szkielet z kosą? To symbol udanej wspinaczki. Aha. Szkielet oznacza, że schudniesz. O, to fajnie. O ile? A ile masz? 70. No to 70. Proszę, otwarte. Cześć Mariusz, jest ojciec? Jestem tutaj. Cześć Maria, cześć. Cześć, siemano. Czego się napijesz? No to może whisky z lodem. Mam tylko wodę. No dobra, to z wodą. Czy źle mnie zrozumiałeś, mam tylko wodę bez niczego, z kranu. A, no to nic. No to ja przejdę od razu do rzeczy. No, pewnie. Słuchaj, jesteśmy kolegami od szkolnej ławy. Znamy się wiele lat. Przeżyliśmy razem niemało. A dziś moje serce jest radosne jak nigdy dotąd. Mariusz, czego on może chcieć? Ty, on ci chyba zaraz oświadczy. Dlatego chciałbym cię poprosić o... O matko, jedyna kryptogenia! O przyjęcie roli świadka na moim ślubie z Janną Smolinos. Co ty na to, druhu? Właściwie drużba? No nie wiem, bo... A zgadzasz się? No chyba mi nie odmówisz. A ona się już zgodziła? No tak. No to chyba to ty też się musisz teraz zgodzić. Ja? No. A więc ustalone. Dziękuję ci, daj pyska. Biegnę z tą radosną wieścią do narzeczonej Janny Smolinos. Pa. I z czegoś ty, idioto, śmiejesz? O co? Mariusz, przecież idioto, przecież zawsze ci mówiłem, durniu, zanim wpuścisz kogoś do domu, zobacz przez Judasza, kto idzie. No, jakby szło gestapo, też byś powiedział, proszę, otwarte! No ale tato, przecież to Marian, twój najlepszy przyjaciel. W tych czasach nie ma przyjaciół, Mariusz. Nikomu nie można ufać. A ja to w ogóle myślę, że to fajnie, zbyć świadkiem. Ale jaki to wydatek? Ja przecież nic nie mam, ani garnituru, ani koszuli, ani spodni, krawata, nic. To wszystko trzeba kupić, Mariusz. No dobra, ale to się akurat może kiedyś przydać. Kiedy? No, na przykład jakby w górach coś się stało, o, no to będzie jak znalazł. Może i tak, no, może i tak. No, ktoś będzie miał w górach imieniny czy imieniny, coś. No. A prezent dla państwa młodych to co? Też mi się potem przyda, jak komuś dam prezent, to po co mi stać? Poczekaj, tata. Widziałem wczoraj, jak ktoś wystawił na śmietnik taką wielką, pękniętą donicę. Gdzie? Wielkie, no, to tamta za drugim blokiem. Można ją skleić, potem okleić taką tapetą, co wiesz, przypomina marmur. No. I masz, gotowe, prezencik. I ze śmiecia można zrobić... No! Tak! Pójdź w me ramiona, chłopcze. No. Jestem z ciebie dumny. A zatem przyjmuję zaszczyt bycia świadkiem na ślubie mojego przyjaciela. Tak. Przepraszam bardzo, to jeszcze raz ja, bo bym zapomniał. Co? Ty wiesz, że musisz pójść do spowiedzi? Co? No musisz pójść do spowiedzi, wziąć od księdza karteczkę, że byłeś u spowiedzi, bo potem nie będzie ślubu. Ja? No to jeszcze raz dzięki, no to pa. Pa. Słyszałeś? Mu? Pójść do spowiedzi? No, ale tato, no tutaj to ja ci już nic nie pomogę. Ty, co się z tobą dzieje? Cały drżysz. Nie, no przecież... Ja nie, tylko nie spowiedź, no wszystko... Czy ja nie pójdę do spowiedzi? No ale musisz. Ale... Przecież ja nie mam żadnych grzechów, to po co? To, przecież ja nic złego w życiu nie zrobiłem, nic. Nikogo nie oszukałem, nie zgrzeszyłem. Umiesz podrobić taką karteczkę? Nie. To pójdziesz zamiast mnie. Co? No zagniemy ci trochę nos, uszlachetnimy twarz i będziesz wyglądał tak jak ja. I pójdziesz za mnie. Nie. Tak. Dostaniesz 20 zł. Dobra. Pójdę, ale za 1000. Za ile? Za 1000. Ty złodzieju, bandyto, ty ojcobójco, wal mi z oczu, ścierwo! Używasz brzydkich słów. Nie zapomnij powiedzieć o tym księdzu. Błagam cię, przepraszam, Mariusz, Mariuszek, jestem chory, nie wiem, co mówię, wybacz mi, pogubiłem się, jestem robakiem, nędzarzem. Dam ci 30. Pójdę za 1000 i ani grosza mniej. Będziesz się smażył w piekle, zdrajco. Razem z tobą, grzeszniku. Mariusz, przynieś mi tę karteczkę. Już o nic więcej, już nigdy cię nie poproszę, no. 1000. Dobrze, wygrałeś. Idź. Dawaj pieniądze. Forsa po wszystkim. O, teraz. Ty, teraz? Nie mam tyle przy sobie. Ty zmijo, ty gwizdząca szczurze pełzacz. Dobra, odwróć się. Nie patrz. Zamknij oczy. No, masz. O! Dobra, jestem za godzinę. Czekaj, te donice przynieś jeszcze. Dobra, no, cześć. 1000 złotych. Płacę straszliwą cenę za to, że wychowałem syna na swój obraz i podobieństwo. A mogłem go posłać na księdza. Miałbym takie karteczki za darmo. Miałem kiedyś prosperity, samochody, wille, psa. Wystarczyło pysk otworzyć, by pieczony gołąb padł. Dzisiaj wózkiem inwalidzkim wolno toczy się przez świat. Mieszkam kątem u córeczki, nie mam nawet roimba. Życie jest świetnie, ani dobre, ani złe. Żeby znaleźć się na mnie. Życie jest świetnie, ani dobre, ani złe. Zbinam się w górę, żeby znaleźć się na mnie. Tancereczka, panna Iga, z teatrzyku ananas. Była moją utrzymanką i kochanką jakiś czas. Iga zginiła na Powązkach, ostatnia miłość ma. To urocza starsza pani, nie przeszkadza mi jej gar. Życie jest świetnie, ani dobre, ani złe. Spina się w górę, żeby znaleźć się na dnie. Życie jest świetnie, ani dobre, ani złe. Spina się w górę, żeby znaleźć się na dnie. Zażerałem się kawiorem, jadłem co dzień chateaubriand. Piłem koniak, piłem whisky w lepszych knajpach à la carte. Dziś kaszance odnajduję, smak kawioru z dawnych lat. Piję rad brzozową wodę, gdy w kieszeni rentę mam. Życie jest świetnie, ani dobre, ani złe. Żeby znaleźć się na mnie. Życie jest świetnie, ani dobre, ani złe. Zbinam się w górę, żeby znaleźć się na mnie. Życie jest świetnie, ani dobre, ani złe. Zbinam się w górę, żeby znaleźć się na mnie. Życie jest świetnie, ani dobre, ani złe. Życie jest średnie. Piosenka z rodziny Poszeprzyńskich z muzyką Janusza Bogackiego i tekstem Macieja Zębatego. W tej wersji wykonywana piosenka przez Marka Piekarczyka z zespołu TSA, ale być może państwo usłyszeli tam w tle głos pierwszego wykonawcy tego utworu, czyli słynnego dziadka Jacka Poszeprzyńskiego, czyli Jana Kobuszewskiego. Ta wersja ostra, rzadko się takie dźwięki w tej audycji pojawiają, ale trzeba iść z duchem czasu i jak pojawiają się takie wersje, to też je prezentować na naszej scenie. Ta wersja pochodzi z płyty Piosenki Zębate, na której to kilka piosenek z tekstami Macieja Zębatego zaśpiewało kilku artystów wcześniej nie śpiewających takich piosenek właśnie. No to będziemy do Piosenek Zębatych wracać od czasu do czasu i takie ostre brzmienie też państwu prezentować na antenie Akademii Rozrywki. A teraz na antenie Akademii Rozrywki za pół minuty 14:30 zabrzmi sygnał powtórki z rozrywki. Powtórka z rozrywki przygotowana przez Andrzeja Zakrzewskiego. Zaczniemy od poradnika pedagoga. I to niech może będzie specjalna dedykacja. Od paru lat my codziennie dedykujemy jakieś utwory, pochylamy się, trzymamy kciuki. Oczywiście za maturzystów, a może by też tak jakiś ukłon w stronę pedagogów, tych, którzy przygotowali maturzystów do tego, co teraz się z nimi dzieje i towarzyszą im w tych trudnych czasach. Zatem poradnik pedagoga Krzysztofa Jaroszyńskiego ze specjalnymi dedykacjami, ze specjalną dedykacją dla wszystkich pedagogów. Później taki wątek ludowy, Gumno moje ojczyste i Chłop i baba, piosenka i skecz Stanisława Szelca. W skeczu Stanisławowi Szelcowi będzie towarzyszyła Agnieszka Matysiak, jako baba oczywiście, a Stanisław Szelc wystąpi jako chłop. No a zakończymy powtórkę z rozrywki piosenką w wykonaniu Michała Rogackiego. Poradnik pedagoga z placówki pozaszkolnej. Każdy pedagog winien być człowiekiem otwartego umysłu i to nakazuje mu korzystać z najnowszych osiągnięć techniki w pracy pedagogicznej. Nasze grono pedagogiczne postanowiło niedawno włączyć się w nowoczesny nurt nauczania. Staraniem naszym oraz staraniem finansowym rodziców młodzieży zakupiliśmy odbiornik telewizyjny Neptun w estetycznej skrzynce z drewna dębowego. Następnie zorganizowaliśmy specjalne posiedzenie, podczas którego zapadła decyzja, na jakiej lekcji ma być użyty odbiornik. Kolega WF-men z własnej kieszeni zakupił nawet bieżącą gazetę Ekspres Wieczorny w celu rozszyfrowania programu telewizyjnego. Decyzją grona wybór nasz padł na lekcję koleżanki Walory Szczęskiej, wybitnej specjalistki z dziedziny plastyki i rysunków. Niemniej, z uwagi na eksperymentalny charakter lekcji, postanowiliśmy, że na tych zajęciach będzie obecne całe grono pedagogiczne. Punktualnie o godzinie 9 rano wprowadzono odbiornik do pracowni plastycznej, a następnie zajęliśmy miejsca naprzeciw młodzieży, tak, że dzielił nas jedynie odbiornik telewizyjny. Punktualnie też o 9 kolega manualny uruchomił telewizor, młodzieży zaś koleżanka Walory Szcząska wręczyła kartony i ołówki i poleciła narysować odbiornik telewizyjny od tyłu. My zaś z przeciwnej strony obejrzeliśmy powtórzenie rodziny Paliserów. Dziękuję. Choć dopiero

Zwrócili państwo być może uwagę, że pan Michał w piosence o dorosłych facetach zaśpiewał coś takiego: dorośli faceci, co krzyżyk już trzeci, czyli w domyśle, że już, czyli dużo, bo już trzeci krzyżyk. A co powiedzieć o panu Stanisławie ze Świdnicy, który krzyżyk dopiero dziesiąty ma na karku, a biega jeszcze? Przypominam od tej informacji o panu, który skończył 104 lata i biega. Zaczęliśmy dzisiejsze wydanie Akademii Rozrywki i państwo uzupełniają, pisząc do akademia.rozrywki@polskieradio.pl. Na przykład pan Bartosz pyta, a może pan wie, albo radiosłuchacze wiedzą, ile kilogramów wycisnęła pani urodzona w 1930 roku na Mistrzostwach Świata w wyciskaniu sztangi leżąc? No i pan Bartosz od razu odpowiada, że ta pani to Japonka i wycisnęła 62,5 kilograma. Domyślam się, że sama nie ważyła 90 ani 100 kilogramów, tym większy to wyczyn. Jednak my się z tego wyczynu pana Stanisława bardziej chyba cieszymy niż z wyciskania sztangi leżąc. No i jeszcze raz gratulujemy. Ja jestem cały czas pod wrażeniem tego i państwu wszystkim życzę, żebyśmy naprawdę w wieku 104 lat 50 metrów przebiegli. Nie tam 100. 50 metrów, żebyśmy przebiegli, będzie dobrze. Teraz kabaret Szarpanina ze Szczecina, a zaraz potem, nie w związku z tym, że Szczecin leży już prawie nad morzem, wiem, jakie teraz oburzenie wśród słuchaczy w Szczecinie się pojawiło, bo zawsze się tak mówi, że Szczecin nad morzem, tam powstał taki spektakl nawet, Którędy na plażę, ale to jeszcze kawałek, ale no w związku z tym, że już niedaleko morza, to jeszcze po skeczu kabaretu Szarpanina Dorota Osińska zaśpiewa piosenkę Song o morzu. Radio słuchacze! Baczność! Leczo! Rewolucyjny kącik radiowy, czas zacząć! Na poligonie! Czyli z życia wzięte. Halo? Czy komuś tutaj jest zimno? No nie bardzo. Wie pan, jest lato, 30 stopni w cieniu. Cholera, bo ja akurat kaloryfery sprzedaję. No nic, będę musiał wam to jakoś wcisnąć. No co mogę powiedzieć? Podstawowa zaleta moich kaloryferów jest taka, że mogą być zakręcone latem. A, no to super, tylko że my już mamy kaloryfery. A zakręcone? Tak. A, no to faktycznie, żadna konkurencja. To nic, to chyba przyjdę zimą, bo te moje można odkręcać też. No nasze też. O, to chyba nic tu po mnie. No, nie bardzo. A na jesień mógłby pan sobie te moje tak na pół, tak na dwójkę nastawić? No, proszę pana, ja mam termostat, ja mogę sobie nastawić na dwójkę, na trójkę. No, to pan ma lepsze. Dlaczego? Bo te moje z dwójki od razu na czwórkę przeskakują. Ale one są robione na wschodzie, tam się po prostu szybciej robi zimno. To może by mi pan taki kaloryfer jeden od siebie sprzedał? No jak sprzedał kaloryfer? No co pan? A przecież i tak ma pan pozakręcane. W sumie racja. No, to ile by pan chciał za tego z kuchni? Nie wiem, 400? 450. Wolałbym 4, to jednak zawsze równo. A dobra, widzę, że pana nie złamie. To co, no to ja go panu wykręcę. A śmiało, śmiało. A on ma tylko 3 żeberka. No tak, a co, to źle? No nie wiem, czy mi się do bagażnika zmieści, bo mam ogromny. No nic, najwyżej go na haku pociągnę. No nic, dziękuję, do widzenia. Do widzenia. Kurczę, teraz nie wiem już sam, próbować tu jeszcze zimą, czy odpuścić. Ano, zaznaczę sobie. W każdym razie stratny nie jestem. Do reklamy! Karczma Stare Jadło zaprasza. Bogaty wybór pizz, pizz, makaronów typu penne, sajgonek, sajgonków. A w każdy piątek happy hours. Jesz ile chcesz, a płacisz ile zjesz. Karczma Stare Jadło. Jadło jak u mamy. Akurat mi mama robiła pizzę, a mojemu kumplowi sajgonki. Bo to takie gołąbki w sumie. A w zasadzie po co ja się wam tłumaczę? A w ogóle gdzie ja jestem? Po reklamie! Rebelianci, co teraz będzie? Cyklu bez komentarza, panie majorze! Witam, starszy szeregowy Pawłowski. Dziś w cyklu Bez komentarza relacja z wyborów parlamentarnych. Poproszę dowód. Jaka ulica? Klonowica. Aha, to tutaj obok. Dobra, proszę. Tu jest karta, jedną karatkę zakreślamy, o i tyle. Dziękuję. Proszę. Jak zapewne państwo słyszeli, bez dowodu nie dasz głosu. Żegnam się z państwem tradycyjnym. Szkoda, że państwo tego nie widzieli. Radio słuchacze, spocznij! Song o morzu z muzyką Jerzego Satanowskiego i słowami Moniki Patryk. Piosenka z płyty Doroty Osińskiej Teraz. Państwo jeszcze te kwestie wieku poruszają. Pan Daniel pisze, jestem rocznik 76, parę lat temu przebiegłem w Czechach półmaraton i byłem na mecie o minutę lepszy od Czecha urodzonego w 1928 roku. A pan Piotr, z tym wiekiem to może lepiej nie tak głośno, bo wiek emerytalny do 90 zwiększą. Może tak być, to na wszelki wypadek zakończy ten wątek wesołą dumką o starości Andrzej Poniedzielski, ale wcześniej jeszcze chwila wiosennej poezji. Wojciech Zimiński. Tu biuro wszelkiego pocieszenia. Idzie wiosna, więc chwila poezji. Już za chwilę ptak wszelki się ocieli, Drzewo pąkami sięgnie pana leżącego na trawniku. Zafalują bujności pod cieńszymi strojami. Piesek garnąć będzie się do pieska, pan do pani. Słońce, matka nasza, ogrzeje nasze zziębnięte zimą organizmy. Na żermolom rzucimy palta i szaliki, a także ulegniemy wiosennemu rozleniwieniu i nic nam się nie będzie chciało. Tylko by człowiek spacerował i spacerował. Szedłby choćby do miejscowości Tumanek, żeby dać naturze szansę. Hormon przebiegnie nam drogę na szczęście. Nie zirytuje nas gołąbek, co pstrzy nam cieńsze paletko. I już za kilka dni, już za chwilę, uświadomimy sobie, że przecież wiosna mija i trafi nas szlak. Dlaczego nas to co roku spotyka? Człowiek czeka całą mroczną zimę na tę porę odrodzenia, a ona mija szybko i zostawia nas bezradnych, rozbudzonych i myślących o za drogich wakacjach i kłopotach w czas upałów. A potem jesień i zima. To jest tak, jakby obiecać nam soczystą pomarańczę pachnącą słońcem, a wręczyć swojski kartofel puszczający odrażające kiełki. Precz z wiosną, precz z oszustwem. Nie dajmy się nabrać. Prześpijmy wiosnę. Kto głupi, niech przesypia zimę, a my śpijmy wiosną. I niech nam się przyśni wszystko, tylko nie ona. Nie rozbudzajmy w sobie nadziei. Bo choć to czas, w którym ptak wszelki się ocieli, drzewo pąkami sięgnie pana leżącego na trawniku, zafalują bujności pod cieńszymi strojami, piesek garnąć się będzie do pieska, pan do pani. I już może nam się wydawać, że w tym roku się uda. Nic bardziej mylnego. W tym roku wiosna też minie. Może nawet szybciej niż zwykle. Nie kocham tamtej, nie kocham ciebie, bo kocham ciebie tamtą. Postarzała nam się już ta nasza wiosna, posijały trawy i pordzewiał bez. Już nam się wyszumia zielony wodospad, w zielonej otchłani zniknął kwiatów deszcz. Postarała nam się już ta nasza wiosna, świeczki kasztanowca jeszcze palą się. Już nie bosonoga i nie tak zazdrosna odchodzi wtulona w pożyczoną mgłę. Nie wiem, nie rozumiem, ani nawet pragnę. Tęsknię, bo tak pięknie tęsknić aż po kres. Może dla tej jednej głupoty daremnej, może tylko po to cała wiosna jest. Postarzała nam się już ta nasza wiosna, świeciście stokrotna i stukrotny żal. Może ją i nawet nie wstyd jeszcze spotkać, ale jakoś trudniej ruszać z nią na bal. Postarała nam się już ta nasza wiosna, świeczki dawnych rozstań jeszcze płoną w nas. Tylko nocą ciemną słychać czasu wiosła, przynajmniej tak mówią, mówią płynie czas. Nie wiem, nie rozumiem, ani nawet pragnę. Tęsknię, bo tak pięknie tęsknić aż po kres. Może dla tej jednej miłości daremnej, może tylko po to cała młodość jest.